إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz alimlərə tənə vuran insanlara nəsiyyətdir. Hədis elmindən bəhs edən kitablarda belə bir qayda var. Kələmül əqrani yutva və lə yurva. Həmkarların sözü bükülüb kənara qoyulmalı və nəql edilməməlidir. Burada həmkar deyildikdə eyni dinə və eyni əqidəyə mənsub olub, ha belə eyni dövrdə yaşamış elm əhli nəzərdə tutulur. Tarix boyu həmkarlar arasında fikir ayrılıqları olub, indi də var. Onların arasında hikmətlisi də olub, çılğını da. Təbii ki, çılğınlarından fərqli olaraq, hikmətliləri ixtilaflı məsələlərdə daim hikmətlə hərəkət edib. İxtilaflı məsələlərə hikmətlə yanaşıblar. Onu şişirdib, ədavətə gətirib çıxarmayıblar. Gəlin buna bir neçə misal çəkək. Baxaq görə tarixdə necə hikmətli alimlər olub. Rəvayət edilir ki, Yunus Əs-Sədəfi rahiməhullah demişdir. Mənimlə Şafi arasında fikir ayrılığı var idi. Bir gün yolda biz rastlaşdıq və o mənim əlimdən tutub dedi, Ey Yunus, məyər bizim aramızda olan fikir ayrılığı qardaş olmağımıza mani ola bilərmi? Yunus davam edib deyir ki, doğrudan da mən onun kimi ağıllısını görmədim. Həmçinin yenə bir rəvayətdə İmam Zəhəbi deyir ki, Muhammed ibn Səlləm və Əbu Həfsin arasında olan fikir ayrılığına baxmayaraq, onlar bir-birini çox sevir və çox mehriban münasibətdə idilər. Budur sələflərin əxlaqı. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Əhməd ibn Həmbəl İshaq ibn Rahuyanı tərifləyib demişdir. Xorasana İshaqın mislində alim gəlməmişdir. Bizim aramızda olan fikir ayrılığı isə alimlər arasında hər zaman baş verən fikir ayrılığı kimidir. Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Məkkə alimlərindən olmuş Vəki ibnül Cərrah rahiməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı ilə bağlı bir hədis danışır. Və bu hədis çoxlarının xüsusən də haşimlərin xoşuna gəlmir. Ona qarşı çıxmağına səbəb olur. Onlar gedib Məkkənin əmrinə Vəki ibnül Cərrahdan şikayət edirlər. Məkkənin əmri də Vəki ibnül Cərrahı zindana atır. Onun haqqında yayılan şayələr o dövrün böyük alimlərindən birinə Süfyan Əs-Səvri rahiməhullaha da gəlib çatır. Süfyan Əs-Səvri ilə Vəki ibnül Cərrah arasında olan fikir ayrılığına baxmır və gedir əmirin yanına. Əmirdən xahiş edir ki, onu azad etsin. Onun yaxşı işlərini xatırladır. İnsanların ona olan hörmətindən danışır. Əmir də öz növbəsində Süfyan Əs-Səvrinin nəsiyyətini qəbul edib, Vaki İbn-i Cərraha azad edir. Budur Allahdan qorxan alimin əxlaqı. Mömin adam qardaşlarını şərliyib, düşməni özünə güldürməklə yox, onları müdafiə etməklə məşğul olmalıdır. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir gün İmam Əhməd bin Həmbəl məclislərin birində İmam Şafiini tərifləyir. Onun gözəl əxlaqını xüsusilə vurğulayır və onun üçün çoxlu dua edir. Bu vaxt məclisdəkilərdən bəzisi yaxınlaşır ona və deyirlər. Bu məclisdə bəzi adamlar var ki, İmam Şafiidən xoşları gəlmir. Onu məzəmmət edir, onu bəyənmirlər. Əhməd ibn Həmbəl dərhal məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşür və deyir. Bilin ki, Uca Allah hər hansı bir şəxsə elm bəxş edib, həmkarlarını bundan məhrum etdikdə, onlar ona həsəd aparar və onun haqqında olmayan şeylər danışarlar. Elm əhlində olan bu xislət necə də pisdir. Sadaladığımız bu misallardan açıq aydın görünür ki, sələflər bir-birinə qarşı çox mehriban və alicənab olmuşlar. Həqiqətən də bu xislət əsl müsəlmana yaraşan bir xislətdir. Bunu da Allah ancaq istədiyinə verir. Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "İnnel muttaqin fi cennatin ve uyun. Udkhuluha bi salamin aminin. Ve naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Sözsüz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar. Onlara deyiləcək: oraya sağ-salamat və xatircəmliklə daxil olun. Biz onların köksündəki kin-küdurəti çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya oturan qardaşlar olacaqlar. Allah bizləri köksülərindəki kin-küdurəti çıxartdığı müttəqilərdən etsin. Qayıdaq mövzumuzun əsas yerinə. Həmkarların sözü bükülüb kənara qoyulmalı və nəql edilməməlidir qaydasını. Bu bir qaydadır. Əl-cəh və tədil elmi ilə, yəni raviləri tənqid və ya tərif edən elmlə məşğul olan hədis alimləri bu qaydanı özlərindən çıxarmayıb. Özlərindən əvvəlki sələfin sözünə etimad ediblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhına bu xüsusda demişdir: elmi harada tapsanız götürün. Və alimlərin bir-birinin ünvanına söylədikləri tənqidə fikir verməyin. Çünki onlar qoçlar tək bir-biri ilə buynuzlaşırlar. Həmsinin böyük tabiinlərdən olmuş Malik ibn Dinar rahimahullah da gözəl söz söyləmişdir. Deyir ki, alimlərin və qarilərin istinad etdiyi hər bir sözü götürün. Yalnız bir-birinin ünvanına yağdırdığı tənqidlərdən başqa. Bu xüsusda onlar bir-biri ilə buynuzlaşan qoçlardan daha betərdilər. Bu iki alimin sözündən belə nəticə çıxır ki, alim əgər danışdığını Allahın, Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin və səhabələrin sözü ilə əsaslandırırsa, bu sözü ondan götürmək lazımdır. Onun elmindən faydalanmaq lazımdır. Onunla başqa bir alimin arasında olan çəkişməni isə kənara qoymaq lazımdır. İmam Zəhəbi rahimahullah bu mövzuda gözəl söz söyləmişdir. Deyir ki, həmkarların bir-birinin ünvanına dediyi sözlərə görə onlara irad tutmaq olmaz. Xüsusilə də əgər aralarındakı bu söz söhbət, ədavət, yaxud məzhəb ayrılığı, yaxud da həsəd üzündəndirsə, Uca Allahın qoruduğu kimsələrdən başqa Heç kəs bu söz söhbətdən qurtulmayıb. Bildiyimə görə hər əsrdə bir-birini tənqid etmiş belə alimlər olub. Yalnız peyğəmbərlərdən və siddiqlərdən başqa. Əgər istəsəm, bu mövzuya dair neçə-neçə kitab yaza bilərəm. Odur ki, həmkarların sözü bükülüb kənara atılmalı. Bu söz nəql edilməməli və tənqid hədəfinə çevrilməməlidir. Əksinə, alimə dəyər verilməli və onunla ədalətlə rəftar edilməlidir. İmam Zəhəbi rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Gəlin bütün bu deyilənlərə bu xəstəlikdən qurtulmağın yollarını əlavə edək. Yəni, araşdıraq görək, nə səbəbdən həmkarlar bir-birlərini tənqid etmişlər? Həmkarları bir-birlərini tənqid etməyə təhrik edən əsas səbəblər bunlardır. Diqqət edin. Birincisi, həsəd, qısqanclıq və rəqabət. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən möhtəşəm bir hədis rəvayət edilmişdir. Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, ümmətimə əvvəlki ümmətlərin xəstəliyi üz verəcək. Sahabələr soruşdular, nədir o xəstəlik, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, lovğalanmaq, İddialı olmaq, dünyəvi işlərdə rəqabət aparmaq, bir-birinə nifrət etmək, bir-birinə həsəd aparmaq, ta ədavətə və hərc-mərcliyə gətirib çıxaran adək. Bu hədisi İmam Həkim Əl-Müstədrak əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani silsilətlə hədisi səhiyyə əsərində onun həsən olduğunu demişdir. Demək, bu yaramaz xislətdən uzaq durmalıyıq ki, bir-birini tənqid edən həmkarlardan olmayıq. Mömin adama əsəd aparmaq, qısqanmaq, rəqabət aparmaq yaraşmaz. Sən də öz üzərində çalış, elmini artır. Elmdə rəqabət apar. Yaxşı işlər görməkdə rəqabət apar. Necə ki, sahabələr yaxşı işlər görməkdə bir-birini ötməyə çalışırdılar. İkinci səbəb, ədavət bəsləmək və nifrət etməkdir. Bilirsiniz, adam birisinə nifrət etdikdə, heç vaxt onun barəsində yaxşı zənn etmir. Çalışır ki, onda bir nöqsan tapıb, onu gözdən salsın. Belə vəziyyətdə nifrət etdiyi adamın yaxşılıqları onun gözünə görsənmir. Bir anda uzun illər qardaş olduğu adamın üstündən xət çəkir. Lakin sevdiyi adamın barəsində həmişə yaxşı zənn olur. Daim onun nöqsanlarını ört-bastır etməyə çalışır. Belə halda sevdiyi adamın nöqsanları onun gözünə görsənmir. Bütün bunlar həqiqətdir, qardaşlar. Ərəblərdə belə bir söz var. Hübbukə şeyə Yəmə və yasum. Bir şeyi sevdikdə kör və kar olursan. Yəni, adam birisini sevdikdə onun nöqsanlarını görmür və eşitmir. Xalqımızın da bu xüsusda gözəl deyimi var. Ürəyə xoş gələn, gözə də xoş gələr. Halbuki ədalətli insan hər bir işdə ədalətli olmalıdır. Hətta ən yaxını olsa belə, ən əzizi olsa belə, qohumu olsa belə, övladı olsa belə. Ədalətli olmaq üçün isə yalnız Allahın rizasını qazanmaq üçün sevməli və ya nifrət etməlisiniz. Bu xüsusda da ayrıca bir hədisdə İmam Abu Davudun Sünən əsərində rəvayət etdiyi hədisdə Umamə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Kim Allah rizası üçün sevər və Allah rizası üçün nifrət edərsə, ha belə Allah rizası üçün sədəqə verər və Allah rizası üçün bunu qadağan edərsə, imanını kamil etmiş olar. Üçüncü səbəb yersiz qəzəblənmək və pis fikrə düşməkdir, qardaşlar. Bilirsiniz, adam oturduğu yerdə qəzəblənməz və pis fikrə düşməz. Adamı arada söz gəzdirən nəmmamlar pis fikrə salır. Özündən çıxardır. O nəmmamlar ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların barəsində nəmmam cənnətə girməz demişdir. Bundan qurtulmaq üçün isə Allahın bu möhtəşəm ayəsinə əməl etmək gərəkdir. Ey iman gətirənlər, əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirərsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daim ədalətli olmağı, hətta qəzəbli halda belə haqq söz söyləməyi, buna müvəffəq olmağı Allahdan diləyib deyərmiş. Allahümme inni əsəlükə kəlimətəl haqqi firrida vəl qadab. Allahım, səndən həm qəzəbli olduğum halda, həm də razı qaldığım halda ancaq haqq söz söyləməyimi diləyirəm. Dördüncü səbəb, alimlərin qədrini bilməmək. Onları yaxından tanımamaq, mübahisəli məsələni onların özündən dəqiqləşdirməməkdir. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Kiçiyimizə rəhmətməyən, böyüyümüzə ehtiram göstərməyən və alimimizin haqqını bilməyən kimsə mənim ümmətimdən deyil. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin təbliğ etdiyi elmdən, ha belə böyük alimlərin elmindən möhkəm yapışdıqları müddətcə əməli salih qalar, balacalardan elm aldıqda isə həlak olarlar. Qardaşlar, əgər biz bugünkü gündə baş vermiş ixtilaflara diqqət yetirsək görərik ki, cəmaatın başına gəlmiş bu müsibətlərin səbəbi balacaların böyükləri bəyənməməsidir. Onlara dil uzatmasıdır. Beşinci səbəb, insan fitrətidir. Yəni, heç kəs, heç peyğəmbərlər belə tənədən yaxa qurtarmıyorlar. Hətta bəziləri o qədər azğınlaşıb ki, Allaha belə dil uzatmaqdan çəkinməyiblər. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur: "Laqad səmi'a Allahu qawl-lezina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatluhum al-anbiya bighayri haqqin wa naqulu dhuqu azab al-hariq." Allah kasıbdır, biz isə varlıyıq deyənlərin sözünü Allah eşitdi. Biz onların dediklərini və haqsız olaraq peyğəmbərləri öldürdüklərini yazacaq. Sonra onlara deyəcək, dadın yandırıb yaxan cəhənnəmin əzabını. Altıncı səbəb, məsələni başqa yönə yozmaq, yersiz mübahisə etmək və iştihad əhli olmadığı halda məsələdə iştihad etmək. Əgər baş vermiş ixtilaflara nəzər salsaq görərik ki, bu problemin başı hər yerindən qalxan cahilin dindən danışması və belə cahillərin bir yerə toplaşıb böyük alimləri müzakirə etməsidir. Bu bəlalardan qurtulmaq istəyən adam özünə aid işlərlə məşğul olmalıdır. Axı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, müsəlmanın, İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işləri tərk eləsin. Doğrudan da bir tacir, yaxud idmançı, futbolçu, çilingər, aşbaz, çay paylayan və s. elm əhlinin haqqında əgər filankəs bidətçidir, mənhəci bəlli deyil, ondan uzaq olun, onun kitablarını oxumayın, ona qulaq asmayın və s. sözlər deyəndə əlbəttə ki, adama ağır gəlir. Ümmətin parçalanması adama ağır gəlir. onun cahil olduğunu düşünürsün və Allahın, mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazukarlıqla gəzər, cahillər onlara söz attıqda salam deyib keçərlər. Ayəsini yada salırsan və onlar üçün hidayət diləyirsən. 7-ci səbəb. Hər hansı bir məzhəbə və ya şəxsiyyətə təəssübkeşlik və başqaları ilə insafla davranmamaqdır. Halbuki uca Allah möminləri insaflı olmağa çağırır. Buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu, kunu qawwamin lillahi şuhada bil qist ve la yecrimennakum şenaanu qawmin ala alla ta'dilu. İ'dilu huve akrabu lit-takva ve ittakullaha innallaha habirun bima ta'malun." Ey iman gətirənlər, Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kin kudurətiniz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun, şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu deyir ki, üç xislət var ki, hər kim bunları özündə cəm etsə, imanı özündə cəm etmiş olar. İnsaflı olmaq, tanıdığın və tanımadığın müsəlmana salam vermək və bir də kasıblara əl tutmaq. Həmsinin İbn Abdülbar rahimahullahın da bu xüsusda gözəl sözü var. Deyir ki, elmin bərəkəti insaflı olmaqdadır. İnsaflı olmayan kəs nə bu dini başa düşər, nə də onu başqalarına başa sala bilər. Həmsinin Əvzəy rahimahullahın da gözəl bir sözü var. Deyir ki, Allah bir adamı elmin bərəkətindən məhrum etmək istədikdə ona yanlış danışan dil nəsib edər. Və nəhayət, qardaşlarım, bizim cəm etdiyimiz sonuncu səbəb, səbəblər çoxdur. Biz cəmi 8-ini cəm etmişik. Mömin qardaş haqda pis zənn etməkdir. Bu, böyük fəlakətdir. Əvvəla ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əmrinə müxalif olursan. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm əmr edib, deyib, zənnə qapılmaqdan çəkinin, çünki zənn ən yalan sözdür. İkincisi, heç bilirsinizmi? Pis zənnə qapılmaq nəyə gətirib çıxarır? Diqqət edin. Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər, zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn etdiklərinizin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin. Bir-birinizin qeybətini qırmayın." Təfsir alimləri bu ayədən nəticə çıxarıb. Ayədən aydın başa düşülür ki, adam əvvəlcə birisinin barəsində pis zənn edir. Sonra onu güdür, eyblərini arayıb axtarır. Sonra onun barəsində yanlış qərar verir və onun qeybətini qırır. Beləliklə də cəmiyyət arasında fəsad törədir. Və bu fəsad xüsusunda da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər sən insanların eyblərini axtarsan, onların arasında fəsad törədəcəksən. Sadaladığımız bu yaramaz xislətlərin xülasəsi budur ki, həmkarlar, həsəd, qısqanclıq, rəqabət aparmaq, ədavət bəsləmək, nifrət etmək, yersiz qəzəblənmək, pis fikrə düşmək, alimlərin qədrini bilməmək, şəxsiyyətə təəssübkeşlik etmək, insaflı olmamaq, pis zənnə qapılmaq və başqa bu kimi yaramaz xislətlər ucbatından bir-birlərini tənqid edirlər. İbn Əsakir rahimahullahın gözəl bir sözü ilə bu nəsihətimizə son veririm. O demişdir: "Alimlərin əti zəhərlidir. Hər kim onu iyiləsə, xəstəlik tapar. Yesə, ölər." Allah Subhanahu taala bizə bütün bu yaramaz xislətlərdən uzaq durmağı və əməli salih möminlərdən olmağa nəsib etsin. Amin. Qəlbimizdə olan kin kudurəti çıxarıb onu imanla, təqva ilə, sevgi ilə əvəz eləsin. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və kin kudurətə, həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhəmlisən. Ey Rəbbimiz, bizə xeyirxah işlər görməyi, pis əməllərdən çəkinməyi və miskinləri sevməyi nəsib et. Ha belə bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini və hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə, bəla bizə toxunmazdan əvvəl canımızı almağını səndən diləyirik. Sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımızı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.